buď chlast nebo hulení, nezažije slast ani v pádě hučení, ničemu ti nebudou zdraví játra, zde skončíš jako ta smíchovská chátra, tak rozpá brka a pošli flaši, já už nechci mozek, chci mít jenom kaši. Buď chlast nebo hulení, nezažije slast ani v pádě hučení, ničemu ti nebudou zdraví játra, zde skončíš jako ta smíchovská chátra, tak už rozpá brka a pošli flaši, já už nechci mozek, chci mít jenom kaši. Vždycky když mám u sebe nějaký drobný, mě vůbec nevadí, že nebudu kladný a že můj mozek bude už za chvíli vady, není to vůbec snadný, zůstat střízlivej, já říkám ty smrte, úst, pan se rozlejvej. Když vysomruju prachy, tak se hned s jakým složím, dám půl flašky na ex a hned se razem složím. A když vložím další flašku do držky, tak už jde házem, baby tex, držky prostě moje největší záliba je fas. Je to taková vnitřní provasa, zbec vodky už jít prostě nejde, jsem už z toho vymatlaný. Ale komu na tom sejde, hej, pitko, tu máš pilo, abych si koupit jelcina. Dík, ale mně stačí jedna celá okena, moje mysli je už celá zmatená, když se požeru, tak vůbec netuším, je mi jasný, že už z toho celkem netuším. Boris Jelcin je můj miláček, nevadí mi, že to má háček, že mi zbylo v hlavě už jen pásraček. My když nastáváme, tak do mrdek, požeru se dom do pej, jsem za prdek, kde jsem vej panák, do hrdla naliju. To je, že jsem ve stavu, který zbožně miluju. Buď chlast nebo hulení, nezažiješ slast ani v pádě hučení, ničemu ti nebudou zdraví játra, kde skončíš jako ta smíchovská chátra, tak už odpal brka a pošli flaši, já už nechci mozek, chci mít jenom kaši. Nervová podrážděnost a bolesti hlavy, každý správný hulič už zná tyhle stavy, nikdo po mně nechtějte, abych aspoň nemečadil, na to já vám seru, bych se radši pokadil. Skéro si nosím vždycky s sebou, když nemám aspoň tři pytle, tak mě nohy s sebou. Já zametu s tebou, když mi budeš účastovat takovým smrdům, já nechám nohy zasákovat. Hlavně, kámo, rychle ubal larvu, já si mezi tím aspoň šluknu narvu. Když nejsem zhulenej, tak chytá sníza, mě už dávno neberu holky, ani žádná víza. Na bitvu už v motole čeká dialýza, nikdo se mi nesnažte naspat žádný kanči. Já jsem pitvou veložil a já koukám na Jumanji. Každý říká hrobko, vždyť je to jenom skéro. No jenže vůbec toho nestojí ani péro. Tři brka denně, to je moje minimum. Co na tom sejde, že už zapomínám slova? Kdybych si mohl vybrat, tak stejně čadím znova. Orange bar, Bajčark nebo Jack Herer. Nikdo neříkejte hrobkovi, už to smysl neber. Nikdy se nebudu řídit radama dvejma. Proč bych nečadil, když to dělá i hejma? Já chci čadit, vaše blbý keci nebudou mi padit. Čadím planty, mám takovou sílu, že rozkopnu i panty. Buď chlast nebo hulení, nezažiješ slast ani v kládě hučení, k ničemu ti nebudou zdraví játra, se skočíš jako ta smíchovská chátra, tak už odpal brka a pošli flaši, já už nechci mozek, chci mít jenom kaši.